Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze a stúdióban, Puzsér Róbert és Vida Viktor köszönti mindazokat a kedves hallgatókat, akik kíváncsiak arra, hogy a DVD téka polcai előtt babrálva mely DVD legyen az, amelyet leemeljenek. Erre a kérdésre nyilvánvalóan a 98.6-os frekvencián kapjátok meg a választ, mégpedig minden hétvégén 3-tól 5-ig. Tegnap is láttam egy házaspárt, egy idősebb házaspárt az egyik videótékában, ahol az asztalnál ülve befejeztem gyorsan a filmet, amit visszavittem, és ott tipródtak. Annyira sajnáltam őket, legszebben, ha lett volna időm, felugrok, és megmondom nekik, hogy hallgassák ezt a műsort. De hát mindenki így van ezzel a TK-ban, és ezért aztán általában a bunkó TK-s fiút kérdezitek meg, hogy hát ezt a filmet látta, de és hiába látod rajta, hogy az ő véleménye, hát talán nem feltétlenül differens a te számodra. Hinni akarsz. Ellenére, hát mivel, hogy ez az egyetlen szempontot, tehát még akár egy fordított logikával is hozzászólsz, és megkérdezed, hogy neked ezt tetszett-e látva, hogy egy bunkó, talán ha nem tetszett neki, egy jó filmről van szó. Tehát, mert hogy egyszerűen nincsen más szempontod. Egy nagy segélykiáltás hangzik az ég felé, de hát megreked az a DVD-t a plafonjánál, és nem jut el sehova. Ezért aztán a 98.6-os frekvencia és a Hétmester lövészei azok itt és most segítenek nektek abban, hogy a legjobb filmeket kiválasszátok abból a gazdag választékból, amelyekkel a DVD-tékák szolgálnak a számotokra. És akkor még nem is beszéltünk a letöltésekről, szóval ajánljuk a figyelmetekbe mindazokat a filmeket, amelyek itt hétvégéről hétvégére elhangzanak. A mai műsornak a tematikáját azt úgy határozhatnánk meg. Amikor a csattanó nagyot csattan. Igen, tehát hogy vannak azok a fordulatok a filmnek a végén, amik az egész filmet új értelmezésbe hozzák, és akkor megcsavarják a fejedet, hogy azt se tudod, merre áll hirtelen, és újra kell kalibrálnod, tudod? Amikor így hirtelen összezavarodsz, és így az van, hogy úristen, akkor most hogy van? Mert most egy pillanatig nem értek semmit, és aztán hirtelen újra értelmeződik a dolog. Van egy nagy előnye és egy nagy hátránya ezeknek a filmeknek. Az előnye az, hogy felejthetetlenek. Az előnye az, hogy aha élményt szolgáltatnak a számodra. Az előnyük, hogy egy meghalás újjászületés élménnyel járnak. Tehát, hogy így igazából az életben nagyon ritkán fordul elő ilyesmi, mivel az élet az általában egy empirikus, megtapasztalható valami. Monoton, igen, úton és, zajlik. Igen, és felépülnek benne tapasztalások, aztán bizonyos dolgok összeomlanak. Igen, de még a csalódások se egy csapásra történnek, hanem azok is így lassan... Jól ismert menetrend szerint. Igen, és még hogyha gyorsan történnek, akkor is hetek viszonylatáról beszélünk, nem pedig évekéről. Tehát, hogy így az, hogy így hirtelen egy nagy csattanásszerű megvilágosodás. Hát igen, azt hiszem, igen. Hogyha talán arra gondolok, hogy a filmjeinkben szinte mindenhol visszatérő elem a pokol, a menny és a purgatórium, a mai négy filmről beszélek, akkor szerintem ez a megvilágosodás szó a csattanó, amikor nagyon csattan esetnél abszolút ide illik. És pokoli feladat lesz beszélni a filmekről. Mostanában szomorúan tapasztaltam, hogy Robin néhányszor gusztustalanul beleszpoilerezett a kritikáinkba és ismertetőinkbe, és ilyen szőke mázsás mosolya, ti nem látjátok az arcát, amikor így szólok, hogy hát ezt talán nem kellett volna a filmről elárulni, most nem árulhatjuk el, tehát most nagyon figyelnünk kell, és azt kérem, Robi, hogy amikor az SMS-eket olvasod, akkor is légy nagyon óvatos, mert lehet, hogy egy mókás kedvű hallgatónk esetleg a végét akarja megírni szándékosan, vagy véletlenül. Igen. Tehát az ember az saját életével kapcsolatban ritkán éli meg azt, hogy hoppá, eddig azt hittem, hogy mérnök vagyok, pedig kiderül, hogy az egészet csak álmodtam, vagy mit tudom én. De ez a film műfajában viszonylag gyakran előfordul. Olyan filmeket fogtok most hallani tőlünk, amik olyasmi csattanóval érnek véget, mint amikor felébredsz, és rájössz arra, hogy te valójában nem te vagy, hanem egy lombikban úszó agy, amit különböző impulzusokkal arra bírnak rá, hogy azt gondolja, hogy ő. A kedves SMS-író azt írta, hogy Stephen King Mist. Már hogy ez egy ilyen filmű szerint elvereztek, és Stephen Kingnek a regényeit azokat szinte mindig megfilmesítik, de senki sem filmesíti meg olyan jól a Stephen King regényeket, mint Frank Darabont, de ezt is tudjuk jól. Na, hát akkor lássuk csak, hogy melyek azok a fordulatos filmek, amelyekben a mai délután során a kedvünket lejjük majd. Én azt figyeltem meg, nem, csak szépen sorjában. Én azt figyeltem meg, hogy az emberek úgy általában a szabadidejükben nagyon-nagyon szeretnek olvasni, de amit emellett még nagyon-nagyon szoktak szeretni, az a keresztrejtvényfejtés. A rejtvényfejtés, meg az olvasás, azok mintha kéz a kézben járnának, hogyha kimész a strandra, akkor a férfiak általában kártyáznak, a nők vagy olvasnak. Vagy sakkoznak. Igen, hát ritkább esetben. Öregednek. Igen. A nők azok pedig vagy keresztrejtvényt fejtenek, vagy olvasnak. De van konkrétan egyetlen egy olyan író, akinek a művei. Nagy esély két... ott vannak a strandon a nők kezében. Igen, és, ki ezt a, az... és ezt a két funkciót egyesítik. Tehát, hogyha akarsz egyszerre olvasni és keresztrejtvényt fejteni, akkor Agatha Christie az, akit te neked kitaláltak. Na, Agatha Christie az, aki szinte az egész regény során rejtve hagyja a te számodra azt a megváltó erejű igazságot, amit a filmnek a végén feltár, amely szinte mindig ugyanaz, ki a gyilkos. Ez a kérdés, hogy ki a gyilkos, és az Agatha Christie regények és az azokból készült filmek, azok mindig nagy meglepetéssel szolgálnak végül. De az Agatha Christie regényéből készült filmek közül is azért jó ízléssel érdemes szelektálni, és mi ezt megtettük, és kiválasztottuk az én személyes véleményem szerint az alig, hanem legjobb Agatha Christie feldolgozást, ez pedig a Halál a Níluson. Agatha Christie-nek a Halál a Níluson című regénye, az a, szerintem az, talán a legjobb Agatha Christie. Már egyébként szerintem vetélkedik a Gyöngyöző Ciánnal. Tehát szerintem a Gyöngyöző Cián és a Halál a Níluson az a két legjobb Agatha Christie. Mind a gyilkosság kettő, az Orient Expressen? Szerintem a Gyilkosság az Orient Expressen az a közelében nincs ezeknek. Pedig ott is van egy óriási nagy csattanó. Ott is van egy nagy csattanó. Akár azt a filmet is választhattuk volna. Akár azt a filmet is választhattuk volna. Egyébként az is egy nagyon híres film, és talán még nagyobb sztárok játszanak benne, mint a Halál a Níluson címűben. De szerintem a Gyilkosság az Orient Expressen ott már öncélú, tehát ott már öncélúan sportot Agatha Christie a meglepetésből. Hogy csavarjon rajta egyet. Igen, és ott már akkorát csavar, hogy már tulajdonképpen hihetetlen és a hiteltelen határán egyensúlyoz. A Halál a Níluson az szerintem nem ilyen, az legkevésbé sem ilyen, csak hogy itt aztán minden a helyére kerül. Tehát ez egy Agatha Christiehoz méltó feldolgozás. Tehát a John Guillermin a rendező, aki a Pokoli Torony rendezője, Nino Rota, aki az egyik leghíresebb filmzeneszerző, ugye a Keresztapa zenéjét is ő szerezte, ő a zeneszerző. Ezúttal nem Albert Finney játsza Poirot, aki szerintem, hát őt tartják egyébként az igazi Poirotnak, mert a legtöbb Poirot azt ő abszolválta, hanem ezúttal Peter Ustinov. És szerintem egy sokkal kiváló Poirotról beszélhetünk Peter Ustinov esetében, mint Albert Finney esetében. Aztán itt van Mia Farrow az egyik főszerepben, az Angela Lansbury, aki szintén nyomozónőt szokott alakítani, ugye a Gyilkos sorokban, ő is feltűnik. Egy nymphomán idős hölgy képében, talán az egyik legélvezetesebb karakter. De fantasztikus karakterek vannak egyébként a filmben, és az az érdekes, hogy minden karakter nagyon egyéni, és hát ami pedig a szokás, hogy bármelyik lehet a gyilkos. Tehát, hogy igazából ez is egy olyan sztori, ahol Poirot felvázolja nekünk azt a palettát, amelynek jegyében így tulajdonképpen bárki elkövethette volna a gyilkosságot, és innentől kezdve már tényleg a kis szürke sejtekre van bízva, hogy vajon ki a tényleges gyilkos, akinek a ténylegesen a lelkén szárad ez a bizonyos gyilkosság. Most adjunk egy kis felütést a sztorihoz szerintem. Tehát van egy házas pár, aminek a férfi tagja nemrég lett elszeretve a feleség részéről a legjobb barátnőjétől. És Mia Farrow játsza azt a nőt, aki a féltékenység pokoljárásával küzd, és minduntalan megjelenik az egyiptomi Nászúton, hol a piramisok tetején, csók közben, hol Abu Szimbel templománál. És várni lehet, hogy itt valami szörnyűség fog történni, hogy ez a nő ez el fog követni valami ostobaságot, hogy egyszerűen a vére nem hagyja őt nyugodni, és előbb-utóbb történik valami szörnyűség, és ami várható, az be is következik. Amint tudja, Salome Otterburn lánya vagyok. A szent a jó bort nem dönti le torkán, ő dönti le a skacs, mint dühöngő orkán. Folytassa, az előbb, mintha mondott volna valamit valakinek, valaminek a lányáról. Salome Otterburn. A regényíró. Salome, nem az nyiszálta le egy pasas fejét? Mi? Valamilyen Salome volt az is, ha jól tudom, ne? Nem gondolod, hogy elég már? Mi elég? Az ital. Nem, iszom és kész. Mi között hozzá, mit csinálok? Tényleg semmi. Na látod. Mi van veled, Simon? Csak nem félsz. Mitől félnék? Van mitől. Esetleg elmondom ennek a bájos ifjú hölgynek az életem történetét. Most már tényleg mennem kell. Nem, nem, nem. Várjon csak. Igen, szomorú történet. Háromszög történet és rendkívül megható. Az Istenért, Jackie! Igen? Menj aludni, és ne csinálj bohócot magadból. Ó, Simon azt mondja, ne csináljak bohócot magamból. És hogy menjek az ágyikomba. Ágy. Felfordul tőled a gyomrom. Menj aludni! Nem tűröm, hogy így bánj velem! Légy észnél, Jackie! Téged öllek meg először! Jackie! Gyorsan! Segítsen! Gyorsan! Úristen! Hívja a Bessner doktort, vigyék őt innen is, nyugtassák meg! Hogy tettem? Bowers kisasszony, ápolónő, nem? Vegye őt gondjaiba. Jöjjenek, jöjjenek! Istenem, mit csináltam? Szóljon, nehogy egyedül hagyja! Jaj! Simon! Aztán hívja a doktort! Gyorsan! Szeretlek! Ez az a jelenet, amit a filmnek a során hányszor van alkalmunk végignézni? Hát legalább 12-szer. Kb. A hány utas van a hajón, ugyanis micsoda meglepetés, mindenki utálja az egyik utast a hajón, mindenkinek lenne oka arra, hogy megölje. Na igen, de talán nem véletlenül, mert tényleg ez a Lynette Ridgway, vagy újabb nevén Lynette Doyle, ez egy undorító féreg. Tehát, hogy ez tényleg, ez mi, ne, egyszerűen mi, már mindenki, minden karakter a hajón más aspektusból utálja, mert máshogyan áll hozzá. De kinek a családját tette tönkre, ki egyszerűen Marx Tőke című könyvével sétálgatva követi, mint egy elejteni szándékozott vadat, hogy a burzsuázia élősködőjétől megszabadítsa a földgolyót. Igen, de gyakorlatilag... Szerintem ez a legviccesebb, ez a kommunista igen, fiatal igen, ember. Igen, de nincsen olyan aspektus, és nincsen olyan... Ami nem lenne benne. Attitűd, amellyel ne lehetne gyűlölni ezt a nőt. Tehát, ez a nő, ez tényleg gyűlöletre és megvetésre méltó, és nem is tudjuk sajnálni, amikor meghal igazából. És senki se érez igazából sajnálatot. Én sajnáltam. Végül is ő is csak boldog akar lenni, és olyan bűbájosan szép, hogy az ember nehezen tud haragudni rá. Mm, igen, de azért de milyen szép, mi a fáró, tehát az életem... Mi a fáró, az csodálatos. És a játéka is, azt hiszem, hogy mindenképp. Na most az a Rosemary gyermekei, a nagy Gatsby, vagy a célig Woody Allennel, éppen a 80-as évek elején, amikor férj és feleség voltak. De nekem a Hanna és nővérei a kedvencem, ha már itt tartunk, ha már mi a Ferróról beszélünk. A nagy Gatsbyről talán egyszer majd beszéltünk. Érdemes lenne, mert az egy kiváló film. Szóval, egy kiváló könyv. Igen, igen. Szóval egymás mellé helyezi az Hercule Poirot ezeket az eseteket, tehát mondjuk az imént hallott bejátszót, azt megnézhetitek 12-szer, és mindig más a forgatókönyv, és mindig más a gyilkos, és mindegyik tökéletesen kivitelezhető. Tehát, és hogy ijető. Igen, itt tulajdonképpen úgy van megkonstruálva az Agatha Christie-nek a könyve, és annak megfelelően a film, mint egy ilyen tökéletesre formált műalkotás. Tehát tökéletesen csiszolt gyémánt. És ez a probléma is vele. Mennyi az esély annak, hogy egy nilusi hajókázáson csak és olyan emberek verődnek össze egy nő körül, akiknek mindegyiküknek lenne oka megölni. Persze, de az Agatha Christie könyveket szerintem nem is így kell, meg az Agatha Christie regényeket nem is így kell tekinteni, tehát azokra nem így kell tekinteni, hogy el akarom-e hinni, vagy el tudom-e hinni, vagy mennyire életszerű, hanem úgy kell tekinteni rá, mint egy felvetésre, mint egy gondolatkísérletre, tehát mondjuk úgy kell tekinteni rá, mint egy matek példára. Így tehát azt mondom neked, hogy képzeljük el, hogy egy, mit tudod, hogy vannak azok a viccek, hogy egy repülőn utazik egy arab, egy zsidó, meg egy cigány, tudod, és akkor mi az esélye annak, hogy éppen hárman ülnek egy repülőn, egy arab, egy zsidó, meg egy cigány, és csak két ejtőernyő van, vagy mit tudom én, tudod, vannak ezek a viccek, nem mindig ízlésesek. Tehát, hogy így erre persze elég kicsi az esély. De az ezt Agatha úgy kell tekinteni, mint egy matek feladatot. Így van, és az Agatha Christie-ről azt kell tudni, hogy általában a 20-as, esetleg a 30-as évek világát látjátok, viszont az első világháborúban megbukott az a császári, királyi, hagyományos, polgári, viktoriánus erkölcs, ahol a társadalmi játékszabályok voltak a mindenvivők, és az arisztokraták még ott bohózkodtak a társadalom színpadán, és eljött az értelmiség és a racionalitás kora, és ennek a kornak, ennek a két világháború között aktuális kornak az egyik legtökéletesebb művészi megtestesülése a szórakoztató populáris művészetben, az az Agatha Christie, ahol van egy nyomozó, történetesen itt Poirot, aki az ész használat segítségével leleplezi az embereket, mindenki lehet bűnös, tehát ez nem úgy megy, hogy az arisztokraták azok esetleg bűnösök, hanem ugyanolyan bűnösök lehetnek, mint egy cselédlány vagy egy kertész. De még az egy probléma van itt, hogy csak egy... Bele tudod vinni a társadalmi fonalat. Hogyne, abszolút, és egy probléma van itt, hogy itt Poirot úgy jelenik meg, hogy nem csupán az ész templomának a főpapja, hanem még erkölcsi ítéleteket is oszt, és mint egy ilyen jó pap így próbálja Mia Farrow által alakított karaktert is az utolsó pillanatban még jó irányba terelni, és megpróbálni megérteni vele, hogy semmi keresni valója ezen a nilusi hajón, hagyja békén a nászúton éppen a volt pasiát. És neked ez probléma? Hogy ő ezt a szerepet is eljátsza? Hát igaz, számomra nem probléma, én csak szórakoztam rajta, hogy nem elég, hogy egy ilyen mélyen intellektuális nyomozónk van, de még egy ilyen posztegyházi funkciókat is ellát, és mindenkivel szem. Tehát nem, ez nem probléma, igazából most ha végig gondolom, ez a lényeg az egészbe, hogy nem a hagyományos konvenciók, a viktoriánus erkölcs, vagy a hagyományos régi típusú egyház a mondja ki az ítéletet az emberek fölött, hanem az ész, és ezt az észt ki testesítetné meg jobban, mint Monsieur Poirot, a Monsieur, belga detektív. Monsieur Poirot a belga detektív, aki egy teljes spektrumon vázolja fel számunkra, aki mindenki lehet gyilkos. Sajnos a vizsgálat kezdetekor volt egy téves elképzelésem. Úgy gondoltam, hogy volt egy tanúja a Mademoiselle Jackie és Simon Doyle közötti jelenetnek. És ez a személy magához vette a pisztolyt, azok után, hogy mindenki elhagyta a szalont. A pisztolyjal lelőtte Madame Doyle-t, és aztán ráterelte a gyanút Mademoiselle Jackie-re. De nem így történt, nézami, nem így, bár szinte mindenkinek volt indítéka a tetre. Megölhette volna Madame Doyle-t az, akit beperelt rágalmazásért. Vagy az, akinek az apját csődbe juttatta Madame Doyle apja. Vagy valaki, aki az ékszerek megszállottja. De olyan ember is, akit izgat, ha egy ember ilyen hatalmas vagyont örököl. Vagy valaki, aki kétségbe esve próbálja megmenteni az édesanyját az anyagi romlástól. Vagy pedig az az ember, aki el akarja kerülni, hogy mint fondorlatos csalót leleplezzék. Vagy olyan valaki, aki egyszerűen mással téveszti össze az áldozatot. Csákányi Lászlónak a magyar hangja az a Peter Ustinov számára egyszerűen kiváló, tehát hogy ennél jobbat el sem tudunk képzelni, amúgy is Csákányi Lászlót az babonásan imádjuk, legalábbis én a magam részéről, még egy olyan nem lesz, mint ő. És persze nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki, hogy itt hagyta nekünk a lányát, akivel még sok örömünk telik. Aztán itt van néhány SMS. Szerintem a teljes mezőnyt veri a David Suchet féle Poirot, a nyomában sem ér a többi, írja a kedves SMS író. Aztán itt van a másik SMS, azt írja, sajna nem tudom tovább hallgatni a műsort, de ha ebben a témában nem fogtok beszélni a közönséges bűnözőkről, akkor legalább egy hétig nem fogom hallgatni a műsort. Ki fog derülni, hogy fogunk-e hogy beszélni. Vajon fogunk-e beszélni a közönséges bűnözőkről. Talán nincs is más hátra, mint hogy értékeljük az Agatha Christie regényeiből készült, véleményem szerint valaha volt legjobb filmfeldolgozást, a Halál a Níluson című filmet, mire én azt mondanám, hogy egy 7-es az a legszigorúbb szemlélet szerint is kijár ennek a filmnek. 7-est tudok én is rá. Nagyon, a 7-es nem kell magyarázni, mert egy igen magas érték. Igen, nagyon ritkán találom ki a filmek végét, és pont itt kitaláltam. Kitaláltad, hogy mi lesz? És igen. Miből találtad ki? Tehát meg volt az a logikai fonál. Igen, volt egy társas játék, amiben az Agatha Christie-t lehetett, és akkor azt a sémát így egy pillanat alatt átláttam, amikor a gyerekkomban ezzel a társas játékkal játszottam, hogy mindig van az ezredes, a kertész, a szobalány, meg mit tudom én, és akkor vagy kés, vagy méreg, vagy és várjál, de hogy jöttél rá egy íróasztal nehezék? Rájöttél arra, hogy az a gyanús, ami nem gyanús? Körülbelül igen, de nem akarom jobban, igen. Tehát a virágáltás féle logika szerint. Tehát nagy karrier várt volna a Rákosi rendszerben. Folytatjuk az adást. A következő film a közönséges bűnözők. Robival volt egy kis vitánk, hogy... Tehát meg tudjuk nyugtatni a kedves SMS írót. Hogy akarjuk ezt a filmet, vagy nem. Igen, megnyugtatjuk a kedves SMS írót. Végül is jó döntésnek találod, Robi, hogy ajánlottam ezt a filmet? Hát, nekem az egyik személyes kedvencem. Iszonyatosan élvezem. Nem tudom, én iszonyatosan nem élveztem. Örülök, hogy örül a kedves SMS író. Örülök, hogy te is örülsz, hogy itt szerepel ebben a műsorban ez a film. Én nem örülök, hogy hogy újra meg kellett néznem. Most már szerintem harmadszor láttam ezt a filmet, mert körülöttem mindenki közönséges bűnözők, fanatikus, 100 000-szer ajánlották nekem, hogy nézzem meg, és én megnéztem, és nem értettem, mi a jó benne. Aztán megint szóba került, és én elmondtam, hogy én nem tudom, ez mitől jó film. Erre elmondták nekem, hogy hülye vagyok, nézzem meg újra, mert akkor biztos, hogy érteni fogom, hogy mitől jó film. Akkor megnéztem újra, aztán megint nem értettem, megfogadtam, hogy soha többé nem nézem meg újra. De hát most előhozakodtál vele te, hogy hát enélkül nem létezik. Aztán itt az SMS író írja nekünk, hogy hát enélkül nem létezik műsor, hogy közönséges bűnözők. Úgyhogy itt van velünk a közönséges bűnözők, én magam sem értem miért. Tehát ez az a film, ami nagyon megcsavarja a fejeteket a végén, csak addig el kell jutni, és az szerintem igen gyötrelmes. Szerintem meg igen élvezetes, tehát ez az a film, amikor vagy nagyon figyelsz, és egy agytornába van részed, és próbálod összerakosgatni a tűzijátékként felröppenő darabkáit a sztorinak, hogy vajon hogy történt a bűntény, amit utólag mesél el az egyik szereplője a filmnek egy kihallgatás során, vagy pedig egy ilyen zagyvaságként éled meg, de még akkor is végtelenül tud szórakozni az egészen. Azt írja a kedves SMS író, megint izgalmas témát találtatok, kár, hogy 4 film kevés. Túl széles a repertoár. Így van, akár az Angyal szívről is beszélhetnénk, de most már nem fogom. Mementó, Harcosok klubja, Tökéletes trükk, Közönséges bűnözők, mind kihagyhatatlan, de hát kimondta, hogy nem lesz még ilyen blokkunk. Nem lesz még ilyen blokkunk. Szóval ez az adás, ez most a mindent újraértelmező befejezéssel készült filmekről szól. És ilyen film a Közönséges bűnözők is. A Közönséges bűnözők című film az a 1995-ös film és az 1996-os Oscar-díj kiosztón 2 díjat is nyert. Egyrészt Kevin Spacey lett a legjobb férfi mellékszereplő, másrészt elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó Oscar-díjat is. Tehát teljesen méltán, tehát Kevin Spacey zseniális hát ebben a filmben. Kevin Spacey mindig akit zseniális. Imádunk. Nem tudom, tehát hogy mondjam, megmondom. Hát a forgatókönyvről meg már beszéltünk, hogy az egyik legerősebb tulajdonsága a filmnek, és akkor még beszélhetnénk a dumákról, az eltalált párbeszédekről, vagy arról a nekünk számunkra oly kedves kuriózumról, hogy magyar mafiózók is vannak a filmben. Konkrétan egy összeégett magyar mafiózót láthatunk a kórházi ágyon, és csak mi értjük azt, hogy mit mond, és nem tudom, a neve az... Arkos Kovas, valószínűleg Kovács Ákos akart igen, lenni. Igen. És azt motyogja összeégve, 60% összeégve a testek, és azt motyogja a nyomozónak, aki semmit nem ért, hogy láttam az arcát, láttam Kaiser Sozét. Ugyanis Pokoljárás minden mai film, és itt még egy ördögünk is van, a félelmetes gangster Kaiser Sozé, aki lehet, hogy maga az ördög. Hát nem tudom, ez is olyan misztikusra, meg olyan nagyon félelmetesre van festve, csak én valahogy ezt a dolgot nem tudtam átélni. Viszont ami nagyon vicces volt, hogy ez a Kovács Ákos nevű figura, ahelyett, hogy azt énekelte volna, hogy én vagyok a jel, akit követni kell, azt motyogta, miközben teljesen össze volt égve a teste, hogy én láttam az ördögöt, csak az a vicces benne, hogy a szinkronizáló csapat, ugye a szinkron stúdióban, de egy nagyon nagy kihívás elé került ebben a helyzetben, mert hogy ugye magyar szinkronnal fut a film, tehát legyártották a komplett filmhez a magyar szinkront. Tehát a filmben mindenki magyarul beszél, nem pedig angolul, és akkor van a filmben egy karakter, aki pedig szerepe szerint magyarul beszél, és van egy tolmács, aki pedig fordít, ugyebár az eredeti filmben angolról magyarra és magyarról angolra, de hát a szinkronizált filmben magyarról magyarra és magyarról magyarra kell fordítani, tehát le kellett gyártani egy magyar nyelv 2.0-át, vagy egy ilyen bunkó magyart, és le is gyártották a szinkron stúdióban egy ilyen bunkó magyart. És a magyar, a szinkronizált filmben, az így beszél magyarul, hát így valahogyan, ilyen nagyon bunkó módon beszél. Láttam az orcáját, a Kaiser Sosé-nak. Így ez nagyon vicces. Tehát, hogy már igen, ezért érdemes volt megnézni a filmet, hangosan röhögtem ezen, hogy ott volt a szituáció, és tulajdonképpen 2 lehetősége volt a rendező, a szinkron rendezőnek, hogy mit csináljon ebben a helyzetben. Az egyik lehetőség az volt, hogy megváltoztatja fordítja a karaktert, és azt mondja, hogy ő nem magyar, hanem szerb-horvát, és akkor úgy fordítja le, hogy hát találtunk valakit, de hát szerb-horvát nem tud angolul, úgyhogy le kell fordítani, és akkor megoldja, hogy magyarul szerb-horvátra, szerb-horvátról magyarra. De még mindig jobb a kiejtés, mint a szányos fejvadászba. Lofasz már, nehogy már, te vagy az igazi Blade Runner. Jó, hát mindenképpen nagyon vicces. Tehát tényleg ezen hangosan lehet rögni, de akkor azt ajánljuk, hogy a szinkronizált változatot vegyétek ki, és utána viszont meg kapcsoljátok át feliratosra, és akkor nézzétek meg az eredetit, amiben viszont nagyon-nagyon jól beszél magyarul, és akkor ott viszont lehet hallani, hogy a tolmásnak annak meg magyar akcentusa van. Tehát hogy az lehet rajta hallani, hogy ő angol, aki megtanult magyarul, vagyis amerikai, aki megtanult magyarul. Ez mindenképpen érdekes a filmben. Nagy kár, hogy ez az egyetlen jó, amit én személy szerint a filmről elmondani tudok. És mit szólsz ahhoz a jelenethez, amikor McManus áll a garázsba, és a társai dulakodnak, konkrétan két párost is lát maga előtt, két pisztoly is van a kezébe, és egyszerre akar lőni mind a két pisztollyal. Egy pisztollyal is nehéz lenne egy párosból kilőni a megfelelő ellenséges szemét, hogy a társai ne halljanak meg, és aztán megoldja ezt a feladatot. Igen, az egy erős pillanat. De hát most egyébként meg nekem az a problémám ezzel a filmmel, csak hogy elkezdjem rendesen szapulni, hogy végig megy a májerkedés. Végig mennek a nagyon laza dialógusok, meg mindenki nagyon előadja magát, és aztán meg az egész mögött nincsen fedezet. Tehát nem történnek meg azok az akciójelenetek. Hogy ne történet? Gyakorlatilag egy kikötőbe álló hajót robbantanak fel egy félórás lövöldözés után. Ez neked nem akciójelenet? De nem győz meg arról, hogy mekkora profikról van szó, nem győz meg arról, hogy mennyire laza figurákról van szó, nem győz meg arról, hogy ezek az emberek, ezek valóban egy másik kaszthoz tartoznak. Tehát amiről például meggyőz engem Luc Besson a Leon a profiban, hogy ez a Leon, ez nem olyan, mint a többi sútyó, hanem azokkal leszámol, és úgy öli meg őket, hogy ők az arcát se látják meg, még mielőtt meghalnak. De ő nem a világ legjobb... hogy ölték meg őt. De ezek nem a világ legjobb bérgyilkosai. Akkor viszont nem tudom, hogy miért viselkednek úgy. Akkor viszont nem tudom, hogy miért viselkednek. Ha láttál már gengsztereket, közönséges bűnözőket, azok pontosan így májerkednek. Na jó, de én meg azt figyeltem meg, hogy mondjuk a Tarantino filmekben, meg a Guy Ritchie filmekben ugyanez a lazáskodás megy, csak ott a rendező megteremti mögé ennek a dolognak a fedezetét. És megvannak azok a jelenetek, amelyek meggyőznek minket arról, hogy na itt azért a májerség az nem pusztán a szavakban, hanem valójában a tettekben is megjelenik. Egy jó példa lehet a Kutyaszorítóban, ami szintén 90-es évek eleje, az Tarantino rendezte, és ott van az a kis vita, hogy kell-e borravalót adni, vagy nem. Igen. És az például egy ilyen jelenet, ahol tényleg ezt a májerkedést ezt fedezettel látja el a rendező. Úgyhogy ebbe igazat adok neked, hogy mondjuk a Kutyaszorítóbannak a figurái azok erősebb figurák. Hát meg a film is jobb szerintem. De minden esetre a film elején, mint mondtam, a Kevin Spacey által alakított Verbál kint egy valatószobában van, és egy olyan bűntényről kellene összerakni a darabkákat, ami ezen a hajón történt, csak éppen nem teljesen világos, hogy mi volt az egész leszámolásnak, az egész akciónak a célja. Egy merénylet volt, de akkor ki a felbújtó, egy drogügylet volt, de hol van a drog? 27 ember halt meg a hajón, többen szénnégtek, és egy nem létező 91 milliós drogszállítmányért haltak meg, ami tényleg nem létezik. Na hát akkor mi a megfejtés? Kedves SMS írók, írjatok már nekünk a 0629986986-ra. Miért kell az SMS írókat felszólítani arra, hogy írjanak? Kedves rádióhallgatók, írjatok már nekünk, legyetek szívesek, védelmezzétek meg ezt a filmet, mert én pontosan tudva tudom, hogy minden idők egyik legnépszerűbb filmjéről van szó, csak én nem értem, hogy miért. Magyarázzátok meg nekem, legyetek szívesek, 0629986986. Nem volt semmi értelme az egésznek. Mármint, hogy ilyen nehéz fiúkkal együtt hívtak be. De ott voltam. Akkor egyáltalán nem féltem. Tudtam, hogy nincs semmi bizonyítékuk ellenem. Még tetszett is a dolog. Úgy tűnt, mintha nehéz fiú lennék. Rendben van, mindannyian ismerik a gyakorlatot. Ha a számukat hallják, kilépnek és megismétlik a mondatot. Egyes lépjen ki! Add ide a kulcsot, te rohadt mocskos állat! Kettes lépjen ki! Ide a kulcsokat! Ebből elég, lépjen vissza, hármas lépjen ki! Ide a kulcsot, te rohadék! Érthetően, ha lehet! Elnézést, hogy? Érthetően! Na kulcsokat, te... Négyes lépjen ki! Az egész csak egy nagy kamu volt. Ide a kulcsokkal, te rohadt mocskos állat. Minden a zsaruk hibája volt. Nem lehet ilyen srácokat összezárni. Most lépjen ki! Sose lehet tudni, mi lesz. Miért nem lehet ilyen srácokat összezárni? Elmagyarázod ezt nekem? Hogy miért nem lehet ilyen srácokat összezárni? Milyen srácok ezek? Mert ezek nem olyan srácok, akik, ezek olyan srácok, akiket utána, hogyha bezársz egy cellába, akkor összerakják a következő nagy bűntényüket, és ez történik ott konkrétan a cellába is. Hogy ezek komoly srácok. Már is elkezdik szervezni a következő bűntényt. Aha. Hát akkor ez hiba volt a zsaruk részéről, mert ezek a srácok, ezek olyan srácok. És akik... mondjuk a zenét is kiemelném, amit hallottatok a blokk elején. Hát azt írja az SMS író, azért gyönyörű, mert tényleg közönséges bűnözőről van szó. Nem tudom, kinek az esetében, nem tudom, hogy kire utal, vagy ha tudom is, nyilván nem fogom elárulni. Az a baj, hogy nehéz érvenni egy olyan film mellett, aminek egy óriási csattanó van a végén, és anélkül kell érvelni a film mellett, hogy lelőnénk ezt a csattanót. Szerintem ez ebbe a blokkba mindenképp bele kell, hogy tartozzon. Ezek közönséges, a közönséges bűnözők. Ezek közönséges bűnözők, akiket át is vernek, írja így az SMS író. Így van. Én még mindig de nem hogy értem. Ki ver át kit, azt csak a film végén tudjuk meg. Azt mondtuk, hogy mind a négy mai film egy valamilyen típusú pokoljárás. Itt a pokolt az gyakorlatilag a gengsztereknek a pletykái, a mítosz teremtésük, meg a hihetetlen kreativitásuk okozza, amivel félelembe hetszelik egymást, és kitalálnak egy ilyen figurát, egy ördögi figurát, Kaiser Sozét. Tehát ez a típusú pokoljárás, és egyébként nem is lepődtem meg, amikor az egyik kritikusnál azt olvastam, hogy a kivárás és a félelem a filmbe végül úgy a pokolba taszít minket, hogy garantáltan nem felejtjük el a történteket. Hát én nem tudom. Nélem nem volt ilyen hatással a film. Én tiszta vagyok. Elmondtam, mi történt a hajón, csak azt nem, hogy kerültem oda. A mesém tele van lyukakkal, szartak volna a mesztiát adni. Maga kiszedte belőlem, amit akart, hát legyen boldog. Szóval ezért nem mondta el az ügyésznek. Valahogy így, ahogy mondja. Ha azt mesélem magának, hogy a Loch Ness-i szörny bérelt fel, mit szólna hozzá? Tegyen vallomást a bíróságon, maga lesz a koronatanú. Én már megkaptam a védettséget, mit tudnék felajánlani nekem? Ha Kaiser Szóza tényleg létezik, úgyis elkapja magát. Hová tette a fejét Kuján ügynök? Mit gondol, ki irányítja a dolgokat? Kaiser Szóze vagy hívja, ahogy akarja, pontosan tudja, hogy most hol vagyok. Elintézte, hogy maguk elengedjenek, hogy aztán rá 10 perce ő kapjon el. A védettség csak magukkal volt alkú. A java csak most jön, ha lefizetem az óvadékot. De miért vele alkuszik, mi megvédjük? Ó, persze, köszönöm, Dave. Eddig is írtóklassz volt. Megzsaroltak, kényszerítettek. Előbb csókolnak kezet, mint hogy megbocsássanak. Majd pont azok mentenek meg, akik elkaptak mi. Na ne szórakozzon velem. Tényleg azt hiszi, hogy elkapja Kaiser Szózét? Komolyan azt képzeli, hogy ez a pasas, aki a tűzzel játszik, tényleg megkockáztatná ezt? Egy valamiért kockáztatna, csak hogy megszabaduljon tőlem. És azután, gondolom, soha többé nem hallanának rólam. Mi az, amit ez a film, ez a te számodra jelent? Mitől tartod ezt minden idők egyik legjobb thrillerének? Vagy ezt nem tudom, vagy nem magyarázd már el nekem, mert szerintem ez egy elfuserált maffia film igazából. Az előbb itt fényeztem magam, hogy a Halál a Nílusonnál véletlenül így ráhibáztam, hogy ki lesz a gyilkos, és mondtam, hogy ez nem jellemző rám, és általában úgy nézem végig az ilyen típusú filmeket, hogy így kapkodom a fejemet, és szóval nem erősségem, hogy előre a fejembe megpróbáljam összerakni a forgatókönyvet és lehetséges kimeneteket. Annyira átadom magam a filmnek, meg a különböző egyéb vonulatainak. És itt amikor először néztem ezt a filmet, tényleg ez volt, hogy mi kicsoda, hogy mi volt ez az egész sztori. Ugye több idősíkon is fut, ráadásul az egész nagyon összetett, és nem nagyon tudjuk mindig, hogy melyik a valóság, melyik nem. És most, amikor másodszor végignéztem, akkor nagyon lassan néztem, és próbáltam így rögzíteni az egészet, és így összeállt maga a cselekmény, hogy itt mi volt ez az ügy, hogyan kapták egymás után a különböző megbízás, és hogy ezt az egészet nem az, hogy kimozgatta, mert ezt az első után is megjegyeztem, de hogy hogyan mozgatta, tehát hogy hogyan motiválta ezeket a közönséges bűnözőket arra, hogy életük egyik legvéresebb ügyébe vegyenek részt, és így is szórakoztató volt, hogy valamennyire már kezeltem, vagy uraltam ezt a cselekményt. Nem tudom, hányadszor kéne megnéznem, hogy én ezt a dolgot egyszerűen meg tudjam érteni. Lehetséges, hogy nem fektetem bele a kellő figyelmet, vagy a kellő mentális energiát, hogy én ezt a rengeteg információból, ami rám özöllik, kibogozzam azt, hogy mi az igazság és mi a kamu. Vagy hogyan? Tehát, hogy így ez lehet, hogy lehetséges, hogy ez a gond. Vannak bizonyos filmek, amikkel kapcsolatban egyszerűen sosem tudtam megérteni, hogy miért váltak kultfilmekké. Ilyen például a közönséges bűnözők is. Nekem sosem volt kulcsom hozzá. Vagy ilyen például a Nagy Lebowski. Nagy Lebowskiról is tudva tudom, hogy akkora kultfilm, és hogy mennyien imádják, és hogy micsoda film, és sose értettem, hogy mitől. Így megnéztem, hát vannak benne egészen jó kis dumák, így meg lehet jegyezni, hogy nem tudom én, hogy nem tudom, a cselekmény is, ugye rángat végig engem az egész filmen a cselekmény, és nem tudom egyszerűen olyan szinten beleélni magam, vagy egyáltalán nem tudom, hogy olyannyira élvezni, vagy nem találok benne semmi különösebb tanulságot, tehát hogy így megtörténnek ezek a jelenetek, és nem értem. Tehát hogy így biztos, hogy vannak bizonyos megélések, amikhez nekem nincsen receptorom, vagy nem tudom, de így ez a közönséges bűnözők is olyan, amivel kapcsolatban én egyszerűen nem tudtam megérteni. Úgy éreztem, hogy ez olyan, mint egy B-film, olyan, mint egy film, ami nem sikerült. Valahogy nem tudom, vagy hogy igazából azt éreztem, hogy 1995-ben még a Benicio del Toro nem volt igazán A-osztályos sztár, a Kevin Spacey nem volt igazán A-osztályos sztár. 95-ben. Még nem. Szerintem még nem igazán. Tehát, hogy vagy akkor kezdett az lenni. Akkor a Gabriel Byrne soha életében nem volt az, és nem is lett az. Stephen Baldwin viccnek is rossz. A Chess Palminteri egész életében B-osztályos sztár volt. Tehát, hogy így igazából egyetlen egy igazán nagy sztár sincsen benne, a rendező is egy senki. Nem hallottam soha a forgatókönyvíróról, a zeneszerzőről. Tehát, hogy így, hogy mondjam, valahogy valaki valamikor kitalálta ezzel a filmmel kapcsolatban, a közönséges bűnözőkkel kapcsolatban, hogy ez egy mekkora film, elkezdte ezt terjeszteni, és sokan meg megkajáltak. Ez a helyzet, hogy valamikor középszerű alkotók is létrehozhatnak véletlenül. Isten áldása van az éppen a munkálkodásukon, és teljesen igazat adok neked, hogy Bryan Singer, aki 66-ban született, nem egy idős rendező, valószínűleg ezzel a filmmel nyúlt bele a tutiba. Azóta elkövetett még egy Stephen Kinget, az Eminenst, és az X-Men különböző részeit, meg a Superman visszatért, és most a Valkyrie-rel próbálkozik. Na jó. Viszont ezzel a közönséges bűnözőkkel robbantott, de hát úgy látszik, hogy magára robbantott valamit, és azóta nem tud kimozdulni a romjairól, de az is lehet, hogy maga a forgatókönyv volt jó, és de nem, ez nem igaz, ez a film rendezői szempontból is jól van megcsinálva. Na hát én meg csak várom, és várom a szitkokat, az átkokat. Írjátok meg SMS-be 0629986986, védjétek meg ezt a filmet, hogyha szeretitek. Kedves közönséges bűnözők, rajongók, írjátok meg nekünk, hogy miért vagyok egy idióta, és hogy mitől jó film. Egyébként vicces, mert az egyik kritika is talán egy Népszabadság kritika írta, hogy B-film, meg nem jók a színészek, de hát ha megnézed, ez egy ponyvaregény típusú sztori, tehát ez egy ilyen gangster sztori, amit ilyen filléres ponyvákba olvasunk azért, hogy szórakoztassunk magunkat, mint ahogy az Agatha Christie-t is. Tehát ez ilyen szempontból ez így még stimmel és stílusos is. Igen, csak engem nem szórakoztat valahogy, nem tudom. A Kobayashi féle liftes rajtaütés tök profi munka volt. Hát a film ráadásul simán működik a végepoén nélkül is, írja az SMS. Így van, egyetértek. Én láttam a filmet, szerettem, de Robi, te annyira utálod, hogyha nem láttam volna, biztosan felkeltenéd az érdeklődésem. Úgy tűnik, hogy most én vagyok a bunkó DVD-téka tulajdonosnak a szerepében, akitől megkérdezzük, hogy tetszett neki, és ha tetszett, akkor biztos nem nézzük meg, hisz tudjuk róla, hogy rossz az ízlése. Aztán itt van még egy SMS író, azt írja, mindenki más aspektus szerint kritizál, neked elfuserált, másnak parádés. Persze, hát lehet, hogy valakinek valami személyesen nem jön be szubjektíven, úgyhogy én abszolút nem vagyok felborodva, Robi, hogy neked ez a film nem jön be, csak hát így marra nehéz dicsérni, hogy ilyen lelassult, elhalkuló szomorkás hangon így, így próbálod a filmnek a hátrányait kiemelni. Hát utoljára nem is tudom, a Good Will Hunting-gal értem meg azt. Ott éreztem, hogy van egy kis igazságot, hogy egy kicsit csöpögös, ott én éreztem azt, hogy nekem szubjektíven személy szerint ez a Good Will Hunting bejön, de most nyilvánvalóan egy jó filmmel van dolgunk. Én meg máshogy voltam vele, mert a Good Will Hunting esetében én pontosan értettem, hogy te mit szeretsz benne, értettem, hogy mi benne a jó, és én abból köszönöm, nem kérek. Szórakoztató cselekmény. Igen, de nekem az nem jött be, tehát engem az inkább ez irritált. Ez a közönséges bűnöző. Engem az inkább irritált, mert itt most a közönséges bűnözők esetében viszont nem így van. A közönséges bűnözők esetében nem értem, hogy mi a jó benne, nem értem, mit kajáltok benne, nem értem, mitől jó film ez nektek, nem értem, hogyha csinálhatnátok bármi mást, mondjuk akár a legunalmasabb dolgot is, akkor ahelyett miért ezt a filmet nézitek? Aztán itt van még egy SMS író. Megértem, nekem a Holdköltők Társasága pont ez az érzés, tudom, hogy tök más stílus, de utáltam a harmadik után is. Na igen, én na most jó, a hétvégén harmadszor is megnéztem ezt a filmet, hogy nehogy előítéletesen nyilatkozzak róla, és most harmadszor is ugyanolyan rossz volt, mint először és másodszor. A vallomásában azt mondta, hogy egy karcsú férfit látott öltönyben. Várjon egy perc. Nincs egy percem! Szóval látta Kaiser Szózét, azt mondta az ügyésznek, hogy nem tudja, ki volt az. Tudom, hogy volt kokain a hajón. Ne húzza az időt! Nem fölbe. Húzom az időt! Ne húzza az időt! Nagyon jól tudja, hogy mire gondolok! Én védettséget kaptam, nem vagyok köteles. Tőlem nem kapott védettséget, Vörből! Ne húzza az időt! Fogalmam sincs, miről beszél. Az igazságról! Próbálja azt mondani, hogy valaki megölte Keaton! Így volt! Így nem volt. Igaz, hazudik nekem! Fogalmam sincs, hogy mit akar még tőle! Nem tudom, mit akar hallani! Láttam, hogy lelőtték Keaton, erre meg is esküszöm magám! Miért nem segített neki? Volt fegyvere! Miért nem segített? A barátja volt! Mert rettenetesen féltem. Érti? Féltem? És mitől félt? Mi a fenétől félt? Kaiser Szóze volt! De Keaton! Ő volt Kaiser Szóze, hát nem érti maga, az ördög, ő volt az! Hogy lőheti hátba az ördögöt? És ha elvéti? Értékeljük a filmet. Értékeljük. Egy erős 8-asra értékelem ezt a filmet. Én egy gyenge 4-esre értékelem ezt a filmet. Robi, szerintem te ballával keltél ma. Nem, de szó sincsen valam. 4-esre értékelem. Hát, nem is tudom, tegnap adtál valamire 4-est, ami valami borzasztóan rossz, és mind a kettőtök által nagyon pocskondiázott nekem, film volt. Mi is volt az? De nekem ez gyötrelmes volt végignézni ezt a filmet. Hát én ezt nekem újra végignéztem, és újra borzasztó volt. Ez soha többé. Tehát, hogy ez itt írja a kedves SMS író. Szerintem az X-Men filmek kategóriáján belül teljesen nézhetőek és vállalhatóak. Sajnos nem néztem őket, de ezt el tudom képzelni, hogy számomra is van olyan, amikor valami a saját dimenziójába kiválóan működik. Úgy folytatja az SMS író, egyébként valahol egyetértek Robival, a csavaron kívül nem sok minden felfedezni. Hát, tele van akciójelenetekkel, aki szereti az akciójeleneteket, az már csak emiatt de hogy van tele akciójelenetekkel, unalmas dumákkal van tele, de hogy is. Szórakoztató párbeszédek és akciójelenetek. Szórakoztató, érthetetlen, követhetetlen, rettenetes erőfeszítést jelent, hogy lekövesd a cselekményt, és amikor végül sikerül, akkor rájössz, hogy jaj, minek kellett. A hatodik érzék című filmmel folytatjuk az adást. Ez a félve megkérdeztem Robit, hogy vajon ezt a filmet szereti-e, vagy pedig vért kell köpnöm ennél a blokknál is, hogy megvédjem, de azt mondta, hogy ez bejön neki ez a film. Jó. Nagyon jó film, nagyon szeretem. Nagyon-nagyon meggyőző. Nagyon meggyőző benne a Bruce Willis. Azt ajánlom, hogy ezt a filmet szerintem úgy érdemes megnézni, hogy én tettem a napokba, bezárkozni egy gyönyörű napsütött áprilisi szombat délutánon a befüggönyzött szobába tök egyedül, amikor a családtagjaink vagy a lakótársunk éppen kirándul vagy vidéken jár a családjánál. Szóval ezt a filmet így lehet nézni. Teljesen ellentétes látványvilágot láthatok a filmben. Hol barnás, sötét, folytogató úri lakások a szobáiba és a pincébe járunk, botorkálunk, hol meg a fényes, színes, zöldelő, történelmi Philadelphia csodálatos napsütötte utcáin vagyunk. Most azt kell tudni, hogy a 90-es éveknek a közepéig ez a Bruce Willis, ez úgy tűnt, hogy egy ilyen semmire kellő süttyó akciósztár. Elég jó akciófilmekben. Olyasmi, mint a Arnold Schwarzeneggel meg a Sylvester Stallone, és nagyon sok hasonlóság is van bennük. Többek között az, hogy republikánusok, és hajrá fegyverviselés, és hajrá George Bush, meg minden, ami ezzel jár. Amellett meg... Nietzsche is agyonvert egy szamarat, állítólag, igen, szóval... Amellett meg, ráadásul ők együtt alapították, ugye a Schwarzenegger, a Stallone, meg a Bruce Willis, a Planet Hollywood étterem láncot, tehát, hogy ők üzlettársak is, és igazából pont azt gondoltam egyikről, mint a másikról, hogy ezek tulajdonképpen egyivásúak. Tehát kb. Annyit ér az egyik, mint a másik. Hát így elbohóckodnak valami vígjátékban, vagy pedig lemészárolnak 600 embert egy akciófilmben. Kb. Erre alkalmasak. Dali állítólag megrugdosott egy koldust. Igen, igen, ez így van. Tehát lehetnek bocsátos bűnei kiváló színészeknek is. Na jó, de... De eljött de ez aztán, a film, és Bruce Willis... De nem csak egy filmről van szó, hanem a Bruce Willis a 90-es évek második felétől kezdve egyik filmjével a másik után igazolta, hogy szó sincs erről, és hogy ő valóban egy kiváló film. És olyan rendezők kezdték el foglalkoztatni, és ismerték fel, és ismerték el az ő tehetségét, mint például a Luc Besson, mint például a Terry Gilliam, vagy most más nem mondjak neked, vagy például akár ez az M. Night Shyamalan nevű indiai rendező. De Philadelphiában született, ahol a film is játszódik. De és például a Tarantinót is említhetnénk, tehát hogy így egyik kiváló rendező a másik után ismerte fel és ismerte el Bruce Willis-t. És Bruce Willis ebben a filmben játssza aztán abszolút az anti-Bruce Willis-t. Bruce Willis ebben a filmben egy értelmiségi gyerekpszichológust játszik. Soha nem volt Bruce Willis filmben ennyire édes, érett, pasi, nő, gyerekek, kedvence, halk, türelmes, bölcs, humoros, előzékeny, figyelmes, kreatív, érdeklődő, elkötelezett, kitartó, érzékeny és megbocsájtó. Ha ezt mind felsorolom, már azt hiszitek, hogy valami negédes figura, de nem. Ez mind Bruce Willis ebben a filmben, és kiváló. Kiemelném mondjuk azt a jelentet, amikor a királyfiról szóló mesét kezdi el, ahogyan ott játszik egy ilyen megtört, maga alatt levő pszichológus, tehát ne, csodálatos. Bruce Willis ez alapján, a szerep alapján ki lehet jelenteni, hogy itt mindenben az ellentétét hozza, mint az egyéb amúgy szintén akár kiváló filmjeiben. Tehát itt a Bruce Willisre olyan szerepet osztottak, amilyen szerepet nem tudom én a Dustin Hoffmanra szokás. És a Bruce Willis az magasan abszolválja. És nagyon örülünk, hogy nem Robin Williams kapta ezt a szerepet. Jaj, de milyen szörnyű lenne. Összokott ilyen értelmiségű pszichológus, érzékeny kis gyerek szerető ember. Amikor elkezdi kezelni a pszichológust maga a beteg, mint a K-Pax-ba, Kevin Spacey-nél, ugye Kevin Spacey-ről beszéltünk, vagy az ébredésekbe. Tehát itt is a filmet az egyik dolog, ami viszi azt, hogy egy nagyon érzékeny, zseniálisan játszó kisfiú alakít egy srácot, és most már róla és kell oda beszélnünk. Vagyunk szögezve a székbe. Igen, itt és elkezdi gyógyítani, ugye elindul ez az adaptáció, a filmről is beszéltünk, emlékeztek, elindul az adaptáció, amikor mind a két fél, tehát a kölcsönhatás lényege, hogy nincsen olyan fél, aki nem változatlan, aki változatlan marad. Igen. És Bruce Willis is elkezd megváltozni. A Haley Joel Osmentről beszélünk, akit nagyon felfedeztek ezzel a filmmel. Kicsi gyerekről van szó, hány éves lehet itt? 8 éves? Max. Szóval egy kisiskolás gyerek. Egyébként mi mit tudunk róla, mibe játszott? Hát később őt a Spielberg foglalkoztatta a Mesterséges Értelem című köpedelmesen, borzalmasan undorítóan rettenetes filmben. De ebben a filmben valóban bizonyít a srác, és ez egy valóban kiváló film. Tehát a csavar a végén az döbbenetes, tehát az a székhez fog szögezni titeket, hogyha még nem láttátok a filmet. Állítom, hogy a gyűrű jelenet a végén, a csavar, az minden idők egyik legnagyobb csattanója. Igen, de még anélkül is kiválóan működik a film. Sokan azt mondják, hogyha kitalálod előre, ne adj Isten esetleg, hogy mi lesz a csattanó, akkor is benne vagy végig a feszültségben, amit a film nyújt. Elképesztő feszültség, hihetetlen átélés, és hát a Bruce Willis az kockán elnyeri a szíveteket. Ez alatt a film. Hát igen, ezt kifejtettük az előbb is. Szóval Bruce Willis és Haley Joel Osment alakítása szinte két személyes egyébként a darab. Tehát Haley szinte Joel Osment 88-ba született, hát akkor mit akarunk? Akkor 21 éves, és ilyenekbe játszott, hogy a Dzsungelkönyve a házi maci. Szerintem ez a srác, nem tudom, hogy kifutotta el magát. Nem nagyon. Ahogyan nem vagyok benne biztos, akárcsak itt a közönséges bűnözőknél mondtuk, hogy X-Men, meg Supermannel folytatódott a karrier a nagy robbantás után. Nem tudom, hogy Robi egyetértesz, de a hatodik érzékre egy óriási dobot, gyakorlatilag befutott a kimondhatatlan nevű Shyamalan, aki utána olyan filmeket tett az asztalra, mint a Sebezhetetlen, ami gyakorlatilag a nézhetetlenséget súrolja. De borzalmas filmeket csinál. Többszörösen túlhatja azokat a technikákat, amiket itt a hatodik érzékbe lerak, és aztán a Jelek, a Falu. Jó, beszéljünk erről a rendezőről. Tehát a Jelek, a Falu, a Lánya vízben, az Esemény című film, ez már egy csúszda, a víz lefelé. Tehát a hatodik érzéknek a színvonalát nem, hogy megközelíteni nem tudja, de a Jelek az egyszerűen förtelmesen rossz. És általában jellemző a jelek az egy ilyen C-kategóriás film, tehát azzal példázni lehetne a B-kategóriás filmet. És ráadásul az is érdekes ebben a Shyamalanban, hogy már sportot űz abból, hogy egyetlen egy fordulatra, egyetlen egy poénra hegyezik így ki van. Az egész és filmet. És közben nem történik semmi, tehát a Sebezhetetlennél végig szenvedtem, hogy ott is Bruce Willis van, ugye? És motyognak, ott is van egy kisfiú, egy Bruce Willis, és motyognak, és sötét van, és szürke, ezüstös a kép, és bealszol. De a lány a vízben milyen rossz. Az milyen rossz film. Szóval egyik filmje rosszabb, mint a másik. Valahogy úgy érzem, hogy de a hatodik érzékkel... De akkor most rossz filmet csinált a hatodik érzékkel? Nem, a közönséges bűnözők után. A hatodik érzékkel ez a csávó előtte a puskaporát. A hatodik érzék egyszerűen akkor átcsattan. Sokan azt hitték, hogy a hatodik érzékkel gyakorlatilag szinte egy új műfaj születik a pszichotrilleren belül, és nem született. Tehát azt lehet látni, hogy itt csattant egy nagyot egy film, de nem teremtett igazából egy új műfajt. Arról mesélje, miért szomorú? Szomorú vagyok? Miből gondolod? A szeméből. Nem kellene ilyesmit mesélnem. Volt egyszer egy Malcolm nevű férfi. Gyerekekkel foglalkozott. És imádta. A munkája volt a mindene. De egy este rájött, hogy az egyikükkel nagyot hibázott. Őt nem tudta meggyógyítani. És azóta másra se tud gondolni. Éjjel-nappal. Azóta minden megváltozott. Ő sem ugyanaz, aki addig volt. A felesége nem örül ennek a változásnak. Alig szólnak egymáshoz, mint két idegen. Egy nap aztán Malcolm találkozik egy csodás kisfiúval. Egy igazán remek kis fickóval. Aki arra a másikra emlékezteti. Elhatározza, hogy megpróbál segíteni rajta. Mert úgy érzi, ha ezen a fiún segít, az olyan, mintha azon a régin is segítene. Mi a történet vége? Nem tudom. Most elmondom a titkomat, jó? Dr. Malcolm Crowe, pszichiáter és Cole Sear kis gyermek kapcsolata, az, amit a film feldolgoz. Igen, pszichiáter, nem pszichológus, hülyeséget mondtam. A kis Cole halott embereket lát maga körül. És ezt elmondja Dr. Malcolm Crowe-nak, aki hát nem nagyon tud ezzel a dologgal mit kezdeni, hiszen hogyha elmondod egy orvosnak, hogy te halott embereket látsz magad körül jönni-menni, akkor az egyszerűen annak egyetlen egyféle válasza van erre. Kitaláltak erre egy szót, skizofrénia. Maguk az orvosok se értik, hogy ez a szó igazából mit jelent. Egyáltalán senki se tud ezzel a dologgal mit kezdeni, de erre az esetre van egy ilyen szavunk, és ebbe a szóba belekapaszkodhatunk. Ha így nem lenne egy ilyen szavunk, akkor rettenetesen elkezdenénk félni ezektől a halottaktól. Nem tudnánk, hogy mihez kezdjünk, vagy az illetőt nagyon kéne verni, vagy be kéne zárni egy ketrecbe, de hát így sem nagyon tudunk vele más kezdeni. Igazából van egy történet, ezt még Lord Byron írta le saját magáról. Amikor kisgyerek volt Lord Byron, akkor ő angyalokat látott maga körül. És ezt el is mondta a szüleinek, mikor a szülei azt mondták neki, hogy látod azt a nagy házat ott fönn a hegyen? Mondta kis Byron, hogy igen, látom. Hát, hogyha angyalokat látsz, akkor oda fogsz kerülni, oda téged be fognak zárni egy ketrecbe, és soha életedben nem fognak kiereszteni. Ezután Lord Byron nem látott többi angyalokat, mert megmagyarázták neki a szülei, hogy ha ő angyalokat lát, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek, és a kis Lord Byron nem akarta az életét eltölteni egy ketrecben, inkább elment Görögországba a szabadságharcba meghalni. De ez már egy másik történet. Ami viszont érdekes és fontos, hogy egy pszichiáternek soha semmiféle körülmények között nem lehet más válasza erre a kérdésre, hogy a halottakat látok, mit tegyek, gyógyszeres kezelés javallott. Tehát, hogy neki igazából ez a válasza, ez az adekvát válasza lehet erre a kérdésre. Itt ez az a film, ahol a Bruce Willis által játszott Dr. Crowe meglépi azt az ugrást, azt a, egyrészt a személyiségében, másrészt pedig a hivatásában tátongó hatalmas nagy szakadékot képes áthágni, amelynek a során nem az a kérdés merül fel, amikor halottakat látsz, hogy akkor most be kéne venned ezt a gyógyszert, hanem felvetődik az a kérdés, hogy és mit akarnak tőled azok a halottak? Mit mondanak neked azok a halottak? Nem tudom, félek tőlük. Hát akkor esetleg kezdj el velük kommunikálni. Akkor esetleg, tehát hogy így nem kifelé menekülünk a helyzetből, mint amit nem értünk, mint amivel nem tudunk mit kezdeni, mint amit nem látunk, hanem elkezdjük a dolgot működtetni, és megvizsgáljuk működésében. Tehát akkor tudjuk meg, hogy mit akarnak tőled. Tehát esetleg Lord Byron szülei is megkérdezhették volna a kis Byrontól, hogy az angyalok azok mit mondanak neked? Bántani akarnak azok az angyalok, vagy segíteni akarnak téged azok az angyalok? Ezek a kérdések föl sem merülnek. Ne láss angyalokat, mert bezárnak téged. Ez így merül fel ez a kérdés. És itt ez az a film, ahol a pszichiáter meghaladja önmagát, kilép ebből a szerepből, és azáltal tud segíteni a hősnek, a kis Cole-nak, hogy nem mint orvos fordul hozzá ebben a helyzetben, hanem mint egy barát, vagy mint egy segítő igazából. Vagy úgy is mondhatjuk, ahogy az egyik kritikus írta, hogy a film szerint a terápia csak helyreállítja azt, amit a természet amúgy is akarna. A betegre nem kell rátukmálni valami kúrát, hanem figyelni kell. Igen, igen. Szóval valami ilyesmi zajlik. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érzékeny filmről van szó, ami nagyon-nagyon sokat operál a csöndekkel. És azt mondanám, hogyha nem egy thrillerről volna szó, hogy ez egy dráma. De még élvezhetően operál a csöndekkel, nem a sebezhetetlent látjuk. Igen, igen, igen, igen. Na most várjunk. Hogy tudom ezt elmondani? Egyetlen egy drámát se láttam még, amin ennyire lehetne félni, és egyetlen egy thrillert se láttam még, amin ennyire lehetne sírni. Szóval, hogyha az igazi drámát, az igazán torok folytogató thrillerrel akarod összegyúrni és ötvözni, akkor megkapod a hatodik érzéket. Egy egészen kiváló, ritkán láthatóan kiváló filmről van szó. Dr. Malcolm Crowe-nak volt egy régi betege, aki szintén halott embereket látott, és Dr. Malcolm Crowe a hagyományos pszichiátriának az eszközeivel próbált rajta segíteni, tehát gyógyszeres kezeléssel és orvosi ellátással próbálta meg ezt a helyzetet orvosolni, ami egyébként hát tudjuk jól, hogy a helyzet a probléma orvoslására nem nagyon alkalmas, maximum a tünetek lefolytására. Nagyon indokolt esetben úgynevezett szedálás. Alkalmas lehet azért. Hát nem tudom, én ilyen példát nem tudok, hogy gyógyszeresen valakit a skizofréniából ki lehet gyógyítani, tehát de mindegy. A lényeg az az, elismerést is nyert a munkásságáért, a film elején éppen ünneplik a feleség. Mivel otthon kedélyesen borozgatva, hogy ő milyen jó gyerekpszichológus. Ja, hát a kollégáitól, meg az orvosi kamarától megkapta a díjat. És még ezen az estén történik valami. Viszont még ezen az estén meglátogatja őt ez a bizonyos betege, aki láthatóan nem tudott segíteni, nem sikerült segíteni rajta, és az illető beteg öngyilkos lesz. És ez nagyon-nagyon megviseli, és ez nagyon-nagyon megviseli Dr. Crowe-t, és Dr. Crowe-nak rettenetes bűntudata lesz, és amikor eljön az életében az a pillanat, hogy találkozik ezzel a fiatal Cole-lal, ezzel a kisgyerekkel, akinek pontosan hasonló tünetei vannak, akkor egy másik utat próbál meg. Úgy járni. Érzi, hogy eljött az ő ideje, hogy valamit jóvá tegyen. Igen, ugye igen. Azt mondtuk, hogy mind a mai... De másképpen, tehát valahogy másképpen próbálja ezt a dolgot hát csinálni. Nyilván. Leveszi az orvosi köpenyt, és valamiféle baráti segítséget nem, próbál megnyújtani. Hát nem tudom, hogy a pszichiátriába, de a pszichológiába, például a Rogers féle pszichológiába abszolút belefér az, hogy csak figyelek, hallgatom a gyereket, és nem szólok minden pillanatba bele, és nem akarom valahova mindenképp oda terelni. Azt mondtuk, hogy a mai négy film, amikor a csatornán nagyot csattan, de azt is mondtuk, hogy mind a négy filmben van egy purgatórium, vagy egy pokoljárás, és ebben a filmben Dr. Crowe a múltból ránk szakadó hibáink, a mulasztásaink, és még van egy párkapcsolati elég nyomasztó szál is, ő ebbe a purgatóriumba kerül bele. Ilyen szempontból a következő negyedik filmünkhöz nagyon hasonló, hogy valamit tudni, meg kell tanulni, elengedni, valahogy a múltat fel kell dolgozni, és abszolút ide kapcsolódik ez a pokol dologhoz, hogy van egy jelenet, amikor a kisfiú először találkozik a pszichiáterrel egy templomba, és maga elé motyogva, hogy megérzi a kisfiú, hogy odalépett mellé a pszichiáter, azt mondja, csak így magának, latinul, mert ez egy nagyon okos kisfiú, azt mondja, hogy a mélységből kiáltok, Uram, hozzád. És hogyha utána nézünk ennek, akkor ez a 129. Zsoltárban van, ami a amin amikor így elgondolkoztam, abszolút az jutott eszembe, amikor Erik Fromm arról ír, hogy Jézus a kereszten a halál előtt azt mondja, hogy Uram, miért hagytál el engem? Ez a világtörténelem egyik legnyomasztóbb, legdepressziósabb mondata, és Erik Fromm azt mondja, hogy nem a mondata fontos, hanem az a zsoltár, amit ezzel Jézus a kereszten recitál, tehát beidéz, és ez egy optimista, felfelé emelkedő típusú zsoltár. És ha megnézzük ezt a 129. zsoltárt, ami úgy kezdik, hogy mélységből kiáltok, ez arról szól, hogy ha a bűneinket Uram felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged. Illetve olyan rész van benne, hogy lelkem várja az Urat jobban, mint éji őr a hajnal. És ezzel most mit akarsz mondani? Ezzel azt akarom mondani, hogy a kisfiú nem csupán azt érzékelő, hogy egy olyan ember lépett mellé, aki a mélységből kiállt az Úrhoz, hanem ennél sokkal többet mond, hanem azt mondja, hogy ez az ember a bűneivel néz szembe, de mint egy ilyen biztatásszerű is ez a mondat, hogyha az Úr csak a bűneinket nézné, akkor nyilván senki se állhatna meg előtte, de van megbocsájtás is, és ennek a megbocsájtásnak, hogyha valaki abszolút a vallási vagy egyházi sallangoktól mentesen akarja ezt értelmezni, az, hogyha képesek vagyunk feldolgozni a saját bűneinket, és ennek van, erre van lehetőség, és ennek vannak különböző játékszabályai, és ez a pszichiáter ezt játsza végig. Ne mozduljon! A bőrös lenni a tarkója. Igen. És van, hogy a kis szőrszálak a karján az égnek állnak. Igen. Tőlük van. És ha megharagszanak, hideg lesz. Dr. Malcolm Crowe-nak ebben a filmben. A hatodik érzék című filmről beszélünk. Igen, nagyon-nagyon rossz a helyzete otthon, nagyon elidegenedett a feleségétől. Jóformán nem is beszélnek egymással, úgy élnek egymás mellett, mint két idegen, és ez annyira nyomasztó, és ezt végignézni az ő életükben, hogy maga Dr. Crowe minden energiáját Cole meggyógyítására fordítja, mint egy tulajdonképpen megszállottan próbálja Cole-nak a helyzetét javítani, és próbálja őt megsegíteni. Úgy véli, minthogyha szinte jóformán, minthogyha az üdvössége múlna rajta. Ja, tulajdonképpen azt a tragédiát, amit a film elején látunk, próbálja meg jóvá tenni minden áron. Hát tulajdonképpen ez az egész olyan, minthogyha le akarná róni azt a bűnt, tulajdonképpen egy megváltás történetről van szó. Tehát egy nagyon-nagyon komplex, nagyon sokrétű és nagyon sok aspektusból vizsgálható. És nagyon sok ügyes eszközt használ a rendező. Egyrészt maga Philadelphia, amit említettem, hogy ez Shyamalan-nak a szülővárosa, és Philadelphia az egyik legrégebbi városa az Egyesült Államoknak, és mint egy Amerika történetnek a múltja, ahogyan itt a gyerek múltjába vájkálunk, tehát ez egy abszolút egy eszköz erre, hogy egy ilyen párhuzamot vonhatunk Philadelphia meg a gyerek múltja között. A másik érdekes eszköz, ez pedig a kamera balra-jobbra mozgatása az egyik konyhai jelenetben, amikor anya meg fia beszélget. Ugyanezt a balra-jobbra mozgatott kamerát láthatjátok a Sebezhetetlenben, amikor a repülőgépen beszélget Bruce Willis egy kislánya. És itt ebbe a filmbe, és talán még a Sebezhetetlenben, ott már egy kicsit idegesítő, de itt ebbe a filmbe egy nagyon, nagyon ütős, nagyon, nagyon jól a feszültséget fenntartó eszköz ez a kamera balra-jobbra mozgatás. Van itt néhány SMS. De szerintem ezt majd inkább a hírek után. Jó, hát akkor mi jön a hírek után? Akkor viszont mondja meg, légy szíves, hogy hányas? Most 7-es azonnal. A film, a végén a csattanó az 10-es. Hú, hát ez a film, ez én szerintem legalább 8-as. Hát igen, egy nagyon erős 7-es. Igen, én erre egy 8-as simán megadok. Szóval itt vannak az SMS-ek. Azt írja a kedves SMS író. Hamar a skizofréniát emlegettétek, az is megérne egy külön adást Edward Nortonnal a főszerepben. Igen. Az Edward Norton az a legnagyobb átváltozó művésze Hollywoodnak, azt el lehet mondani. Tehát ő aztán igen. Ő nála sokkal jobb nincs is. Amúgy megmertem volna esküdni, hogy a hatodik érzéket is lefikázzátok. Hát eszünkben sincs lefikázni. Ez nem történt meg. Igen, aztán itt van még egy SMS, azt írja a kedves SMS író. Nemrég láttam az eseményt. Ha valaha adják a tévében, bátran választhatok mást, akár Steven Seagalt, Jézus, akár bármilyen D-kategóriás akciófilmet, akár a TV-shopot. De hát az az igazság, hogy én a hatodik érzék után hatalmas várakozással néztem meg a Sebezhetetlent, csalódás volt, aztán megnéztem a jeleket, és akkora hideg zuhany, utána megnéztem a Falut, úgy voltam vele, hogy hát jaj, ezt is minek kellett, de az még a Falu esküszöm, hogy a válság termékei közül még a legkevésbé rossz. Utána a Lány a vízben minősíthetetlen, és az eseményt már meg se néztem. Tehát én így voltam ezzel. Tényleg nagy csalódás a csávó, de ez semmit nem von le abból, hogy a hatodik érzék az a minden idők egyik legjobb thrillere, amit én valaha láttam. Ez a dolog, ez így néz ki. Aztán itt van még egy SMS, azt írja a kedves SMS író. A Sebezhetetlen alapötlete sokkal jobb, mint a hatodik érzéké, és a megvalósítás sem szörnyű. Hát szerintem... Hát ezzel vitatkoznék. Szerintem igazán nézhetetlen. Tehát én ezt a jelzőt használom. A Sebezhetetlen az azért eléggé így a, hát nem tudom, a fantazi világába mozog. Igen, olyan, mint egy, képregény. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egy kisfiú halottakkal beszélget, de ami a Sebezhetetlenben van, azt nem tudom elképzelni. Sziasztok, nekem a The Others Nicole Kidmannel jobban tetszett, ez a Más világ című film. Ez volt az egyik film, amin gondolkodtunk. Annak is hasonló a vége, arra is sor fog kerülni, csak nem ebben az adásban. Csak azt nem tavasszal kell megnézni, hanem egy novemberi vagy őszi esős éjszakán. Az egyébként egy szintén egy kiváló film. Kétségünk nem lehet afelől, hogy ez az Others, ez méltó a hatodik érzéknek a színvonalához. Ebben egyet kell, hogy értsünk a kedves SMS íróval. Ennyi? Kérdezi az SMS író. Csak filmek? Hogy tudhatnám meg, hogy politizáltok-e valahol? Jó lenne, ha nem Bolgár urat, Csintanal urat, meg a többi vadbarmot kéne hallgatnom. Léci, írja nekünk Slowl. Valaki rátalált a filmes műsorodra, Robi. Há, Istenem, mi az, hogy csak filmek? Hogy lehet ezzel a jelzővel illetni ez a filmeket? Ez egy társadalomkritikus filmelemző műsor, úgyhogy szerintem érdemes itt maradnod. Filmek és semmi csak. Egyébként meg Bolgár úrhoz és Csintalan úrhoz jó szórakozást kívánunk, mi pedig folytatjuk a tematikát, mégpedig az egyik legnagyobb, valaha készült egyik legjobb, újraértelmezős befejezéssel járó filmmel folytatjuk, és fejezzük be mi is. És ez valószínűleg tényleg kult film. Nem az a kult film, mint a Kutyaszorítóba, vagy a Közönséget bűnöző, ami mindenkinek kult film, hanem egy ilyen réteg igényesek. Kult. Igen, igényesek kult filmje, tehát a kevesek között nagyon népszerű, a sokak között ismeretlen filmről van szó. Sokan vitatkoznak is azon, hogy miért nem lett ez nagy kasszasiker ez a film. Nem biztos, hogy mindenki fölfogta igazából, hogy mit látott, szóval ez nem egy gangster sztori. Nem, igazából lehet, hogy akár többször is érdemes megnézni ahhoz, hogy minden részletével tisztába jöjj, hogy mi történik. Ez a film, amiről beszélni fogunk, ez hát nagyon hasonló a hatodik érzékre a bizonyos szempontból a befejezést tekintve, de korábbi, mint a hatodik érzék. Ennek a filmnek van egy olyan hangulata, ami csak a zenébe a Skinny Papi tud visszaadni, a Killing Game című számot, hogyha berakjátok, akkor megkapjátok ennek a filmnek a hangulatát. És mi ez a film? Ez a film a Jákob Lajtorjája című film. A producer az nem más, mint Andy Vajna, és annak ellenére, hogy Andy Vajna a producer, annak ellenére egy kiváló filmről van szó ebben az esetben. Ez nem egy mai darab, tehát 1990-es a film. De akár, hogy mondjam, ez a film, ez halhatatlan, vagy fogalmazunk úgy, hogy örök. Tehát ez valami, ennek is nagyon-nagyon sok rétege van, és... Egyszerre horror, egyszerre dráma, lírai, néha ezen elviseltően félelmetes. Politikai is, nagyon keményen, de hogy mennyire, azt a következő fél órában igyekezni fogunk kifejteni a számotokra. Nem tudom, kik ezek. Vagy mik ezek, de el akarnak kapni, és én félek, Jake. Annyira félek, hogy semmit sem tudok tenni. Nem tudok elmenni a nővéremhez. Nem merek... még hazamenni sem. Nem tudom, mit tegyek. Hol? tudom, hogy miről beszélsz. Hogy érted ezt? Én is láttam őket. Te is láttad? Én is láttam őket. Mindenhol ott vannak. Úristen, azt hittem, csak engem üldöznek. Nem, engem is. Már azt hittem, teljesen elveszítem az eszem. Tudom. Nézd. Ezeket mindenhová magammal viszem. De mégsem segítenek. Csöppet sem. Mi történt? Mi volt ott aznap éjjel? Miért nem mondták el nekünk? Én sem tudom. Kik üldözik Jacob Singert? Nem nagyon lehet tudni. Rémek, démonok, sötét árnyak üldözik Jacob Singert. Jacob Singer egy vietnámi veterán, aki visszatért Vietnámból, de van egy éjszaka, amire nem nagyon emlékszik. Történt valami egy szörnyű éjszakán, és nem nagyon tud elszámolni vele sem ő, sem a bajtársai. A bajtársak felkeresik egymást, és kölcsönösen beszámolnak arról, hogy bizonyos démonok üldözik őket azóta, hogy hazatértek Vietnámból. És úgy érzik, mintha a pokolban járnának, mintha poklot járnának, mintha kárhozottak lennének. Nem tudják, hogy milyennek az oka, de hogy a hadsereg lehet a háttérbe, azt bizonyosan veszik, és ezért megpróbálnak ügyvédet fogadni. Igen, de aztán egy idő után minden próbálkozásuk hiába valóvá válik, minden kísérletük bedől, a kormány mintha figyeltetné őket, nem nagyon tudják meg, aztán csak nagyon-nagyon nagy nehézségek árán tud Jacob a nyomára jutni annak, hogy vajon mi történt vele Vietnámban azon a végzetes éjszakán. Jacobot hasba szúrták Vietnámba, de ez gyakori ilyen életveszélyes eseteknél, hogy nem emlékszik rá. Vagy nem látta, vagy nem emlékszik, de nem tudja, és mi se tudjuk, hogy kiszúrta őt hasba, és miért. Nem lehet tudni, hogy mi történt ott. Csak azt lehet tudni, hogy azóta Jacobnak folyamatos halucinációi vannak. Vagy... Nem elég, hogy az élete kicsit megfeneklett. Jacobnak volt egy csodálatos családja, három gyönyörű gyereke, egy fantasztikus felesége, és most egy postás kisasszonnyal él, és a filozófiai doktori karrierje derékbe tört, és ő is a postán dolgozik. Elment postásnak. Ennyit köszönhet Vietnámnak a hasbaszúráson túl. Hát igen, és a démonokat. A démonokat, akik üldözik őt, és akikkel egyszerűen nem tud elszámolni. Az élete egy rémálommá vált, és az orvosok nem nagyon tudják megmondani, hogy mi a baja, és hogy hogyan lehetne rajta segíteni. Mondjunk egy ilyen jelenetet, egy ilyen démonok által való üldöztetésre. Az egyik legjobb jelenet a filmben mindjárt az elején, amikor metrón megy haza, a kezébe a Camus-nek a Közöny című könyvét olvasgatja, és egyszer csak rájön, hogy túlment, vagy nem jó helyen száll le, és nem tud kimenni a metróból, és akkor úgy dönt, hogy megpróbál átmászni a túloldali peronra, és természetesen jön egy metró, és miközben elzúg mellette a szerelvény, ami kis ilyen megöli, nagyon félelmetes arcokat, félelmetes arcú embereket, és szörnyeket lát, és így keveredik haza hajnalba. Igen, aztán egy autó is megpróbálja őt elütni, és hogyha sikátorban üldözi őt egy kocsi, és abban is azok, hogy ugyanezek a félelmetes szörnyek vannak, tehát ilyen szörnyetegek, ilyen nem is emberszerűen démoni lények törnének az életére ennek a Jacob Singernek, és ez a Jacob Singer, akit egyébként az egészen kiváló, a kivételesen nagyszerű Tim Robbins alakít, nem tud mit kezdeni ezzel a szörnyűséggel, ezzel a rémálommal, ami az életében van, aztán belázasodik, ez a lázi majdnem elviszi őt, aztán abból is meggyógyul, de valahogy nem tud kijönni ebből a rémálomból, olyan, mintha el lenne átkozva, olyan, mintha egy olyan világban élne, ami ennek a mi világunknak a pokla. És nem tudni igazából, hogy mi zajlik a fejében, hogy mi zajlik körülötte, nem lehet tudni, hogy ez az átok, amely sújtja őt, ezt ő hol vette magára, hol vonta magára, és nem lehet tudni, hogy a megváltás útja az vajon mi, és merre vezet. Ez a Jakob Lajtorjája, és a zenét egy olyan őskövület szerezte. Aki most halt meg egyébként, nem olyan régen. Maurice Jarre, 2009. március 29-én nemrég halt meg. Maurice Jarre, aki Jean-Michel Jarre-nak az apukája. Konkrétan rendezte ő a zenét az Arábiai Lawrence-nek, a Doktor Zsivágónak, a Názáreti Jézusnak, Bádogdobnak, Hát igazából minek nem? Hát nem, hát a Szabó István filmjének, a napfényízének is például ő. Tehát, hogy ez azt írja az SMS író, hogy a démonok, mintha H.P. Lovecraft legultra darkabb műveiből, proféciáiból jönnének, a fátyol túlsó oldaláról írják. Nagyon jó a hasonlat, amennyire a zenébe a Skinny Papi adja vissza ezt a világot, többek között annyira jó a Lovecraft, mint hasonlat. Hát igen, és ami szintén érdekes, hogy ez a mi hősünk, Jacob Singer, aki elvesztette az egyik kisgyerekét, három gyereke közül egy meghalt, és elvesztette a családját is, a feleségétől elvált, és a családjától külön él ezzel a bizonyos postás kisasszonnyal. Szóval... De ami az egyik legütősebb a filmben, hogy egyszerre egymás utáni jelenteket látunk, amikor egyszer az egyik családjával, és egyszer a másik, és nem azért, mert a rendező keveri az idősíkokat, hanem mert maga Jacob Singer se tudja, hogy tulajdonképpen melyik az álom és melyik a valóság. Hát a néző is megzavarodik, hogy akkor most mi történik. Valójában... A postás kisasszony nővel él együtt, aki egy nagyon kedves, szerethető, meg egy szexi nő, de hát nem az, akit elvesztett Vietnám után. Nem lehet tudni igazából, hogy akkor most megnézel a filmből egy fél órát, majd pedig a hősünk Jacob felébred a felesége mellett, és ott vannak a gyerekei. És akkor azt a következtetést vonod le te is, a néző, meg azt a következtetést vonja le Jacob is, hogy aha, hát akkor ez csak egy szörnyű álom volt, képzeld, azt álmodtam, hogy meghalt a kisfiam, és képzeld, azzal a postássajjal éltem együtt. És, az ágyban és elég jó volt jó azért. Volt az ágyban, és aztán hirtelen... De örülök, hogy itt vagyok. És hogy örülök, hogy itt vagyok, és képzeld, azt álmodtam, hogy meghalt a kisfiam, de most már milyen jó, fölébredtem, és most itt vagyok veled. Aztán hirtelen felébred ebből, és ott fekszik a postás kisasszony mellett, és rájön, hogy az egész csak álom volt, hogy neki nem halt meg a kisfia, valóban meghalt a kisfia, és valóban elvesztette a családját. És mi magunk se tudjuk, hogy melyik a valóság, mert bármelyik pillanatban visszajöhet a másik családi élet, és... De aztán Jacob végül találkozik egy informátorával. Egy vegyésszel, akitől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megdöbbentő információkra tesz szert. Nos, először tartóztattak le, érti? Jobb szert készítettem, mint az LSD, sokkal jobbat. Én találtam ki, 20 évet is kaphattam volna érte. 1968-ban. Hát ez jó régen volt. Igen, aztán gyorsan a Riker-szigeteken találtam magam. Járt már ott? Egyszer csak kivittek a cellámból, érti? Bevittek egy fogadószobába, ami olyan volt, mint egy nagy bank ablakok nélkül. A másik oldalon 4 érdemrendekkel teletűzelt ezredes állt. Azt mondták, ha elmegyek 2 évre Vietnámba, nem bevetésre, mint maga csak dolgozni, elejtik a vádat és törlik a nevemet. Alig voltam a börtönben, de nem hittem, hogy Vietnám ennél is rosszabb lehet. Látszik, milyen keveset tudott. Igen, így van, de nem tehettem semmit. És rövidesen ott voltam Szájgomban. Egy titkos laboratóriumban dolgoztam, ahol szintetikus drogokkal foglalkoztak. Nem az utcára szánták, csak is különleges feladatok elvégzésére. Érti? Olyan drogot akartak, ami előhozza az agresszív hajlamokat. Megijedtek, tudja, féltek, hogy maguk túlságosan puhányak lesznek majd. Nem harcolnak úgy, ahogy ők szeretnék. Olyan szert akartak, amitől felmegy magukban a pumpa, érti? Amitől dühösek lesznek. Megcsináltuk. A legerősebb szert, amit valaha láttam, higgye el nekem, ott voltam, még a legrosszabb utazás sem fogható a lajtórja hatásához. Lajtórja? Igen, így nevezték el. Gyors utazás lefelé a létrán. A legbelső félelmekig, a legbelső harag felé. Én mondom, nagyon-nagyon erős volt. De magának nem kell mondanom, hiszen már tudja. Kísérleteket végeztünk őserdei majmokon. Bejött. Szétverték egymás fejét. Kivágták egymás szemét, letépték a farkukat. A tiszteknek tetszett. Ki kellett próbálnunk élesben is. És mi összetereltünk foglyokat, tudja. Kölyköket, igen. Bezártuk őket egy udvarba. És megetettünk velük egy hatalmas adagot a szerből. Sokkal rosszabbak voltak, mint a majmok, tudja? Nem tudtam, hogy emberek ilyesmire képesek. Egyébként ott volt. Nyakunkon volt egy nagy sajtókampány, érti? Mindenki tudta. A Time magazin, Huntley Brinkley és a vezetőség beijedt, mert tudták, hogy nem győzhetünk. Az erkölcs nem számított, csúnya dolgok történtek, gondolom emlékszik. Igen. Szóval pár nap múlva úgy döntöttek, kipróbálják a lajtorját az egyik egységen. A magáén. Csak egy egészen kicsi adagot az ételükbe, ezt mondtuk, csak hogy bebizonyítsuk, a szer hatásos. Biztosak voltak benne, hogy a maga egysége fogja megölni a legtöbb embert az offenzíva idején, és igazuk volt, így is lett. Csak nem úgy, ahogy gondolták. Senki sem emlékszik arra az éjjelre. Vannak emlékeim, de nincs semmi értelmük. Mi történt? Lezajlott az offenzíva? Igen. Pár nappal később győztünk. De maguk nem vettek részt benne. De megtámadtak minket. Harcoltunk is, nem igaz? Igen. De nem az ellenséggel. Akkor kivel? Egymást tölték meg. Mi? Testvér fordult testvér ellen. Nem számított. Darabokra tépték egymást. Mi történt? Az történt, hogy a rohadék US Army egy pszichoaktív drogot adott egy bizonyos katonai osztagnak bevetés előtt, és Jacob Singer az ott volt, részt vett ebben a bizonyos osztagban, és részt vett ezen a bizonyos bevetésen. Azon a bevetésen, melynek során a megvadult, megveszekedett, széjjel savazott agyú katonák, azok egymást lőtték szarrá. Miért? Miért tették? Azért, mert egymásban vélték felfedezni az ellenséget. Mi volt a célja a tiszteknek, amikor az ételükbe csempészték ezeket a bizonyos kábítószereket? Az volt a céljuk, hogy a félelmet és ezáltal a vérszomjat, a harci készséget felfokozzák ezekben a katonákban. Csak hogy a félelem helyett a paranoiát, az irracionális szorongást fokozták fel bennük, ami által ők nem... Fölfokozódik benned a félelem, ez átcsap agresszióba, és nem tud levezetni. És egyszerűen ott vezeted le, ahol éred. És akkor ez történt, hogy ezek lemészárolták egymást. És bizony ennek a filmnek, ennek valós alapjai vannak. Ugyanis számtalan olyan tanúvallomás ismeretes vietnámi veteránok részéről, mely szerint olyan élményeket éltek át, melynek során baráti tűzben számos katona meg is halt, amelyekkel nem tudnak elszámolni. Csak hogy az ilyen bűncselekményekre, mert hogy ez, lássuk be, egy igen súlyos bűncselekmény, nem nagyon találtak sehol soha bizonyítékot, mert hát az ilyesmit nagyon nehéz bizonyítani. És ezért aztán soha semmiféle jogerősítélet nem született az Amerikai Egyesült Államok hadseregével szemben. Minden esetre elég vicces, hogy miközben a rohadt drogos hippiket üldözi a kormány, a közben ugyanezeket a kábítószereket, drogos gyilkológépeket csinál a katonákból. Felhasználja a fronton, pontosan annak az érdekében, hogy ezekből az emberekből gyilkológépeket, ezekből az emberekből tökéletes harcosokat formáljon. Akik ismeretes amúgy egyébként, hogy nem egy közülük békejel a nyakába rohangál a vietnámi dzsungelbe, ez is hihetetlen ellent mondásos kép. Ami egyébként ismeretes, hogy a második világháborúban is már alkalmaztak bizonyos kábítószereket a katonák teljesítményének a javítása érdekében. Például az angliai csata során a pilótákat rendszeresen amfetaminozták, hogy ezzel élesítsék ki az érzékeiket. De úgy gondolom, hogy az amfetamin az alkalmas arra, hogy egy sokkal pengébb állapotba hozza őket. Csak hogy itt, ebben a konkrét esetben, ebben a filmben egyrészt pszichoaktív drogokról van szó, másrészt pedig nem a katonák beleegyezésével használták fel őket, hanem az ételükbe csempészték ezeket. Tehát tulajdonképpen egy olyan állapotba kerültek, amivel az állapoton belül sem tudtak elszámolni. Tehát nem tudták, hogy mi történik velük éppen. Minden esetre ez a politikai szál, ez a drogos szál, ez csak az egyik vonulata a filmnek, és egyáltalán ne higgyétek azt, hogy feloldozást nyer a Jacob Singer főszereplő itt ezáltal, hogy megtudja a vegyésztől ezeket a nagyon fontos infókat. Van egy másik szál, egy ilyen filozófiai vallásos szál a filmben, amit olyan sarokkövek jeleznek, mint Eckhart mesterre való utalások, amit a csontkovácsa Jacob Singernek, aki egy nagyon fontos szereplő. És a zseniális. Daniel Aiello játsza. Eckhart mesterről, anélkül, hogy most most belemennénk, és... De érdemes belemenni, mert ő pont arról beszél, és ez fontos, hogy ez az egyik megfejtése a filmnek. Nagyon kevés időnk van, és nem akarom megfejteni a filmet, mert nem akarom lelőni a csattanót, és maga a Jákob lajtorjája, az pedig egy másik utalás, egy bibliai utalást jelezhetünk itt. Ugye ez egy lépcső, amin az angyalok leföl közlekednek a mennyországba, most anélkül, hogy belemennénk, hogy ez pontosan mit jelent, és Jákob lajtorjájának nevezik a drogot is, ami viszont a pokolba viszi le ezeket a vietnámi katonákat, illetve még egy hasszúrjakban még egy filozófia utalást, a Metro jelenetbe a film elején Camus közöny című könyvét olvasgatja Jacob Singer, és hogyha valaki utána olvas a neten, ahogy én tettem, mondjuk azt hiszem a Wikipédián volt egy nagyon jó elemzése a közöny című könyvről, akkor az abszurd létállapotból, ugye egy modern létállapot, amiben valószínűleg Jacob Singer is él, háromfajta kiút van a közöny írója Camus szerint. Az egyik az öngyilkosság, a másik a gondviselésbe vetett hit, ugye mondtuk, hogy itt bibliai meg Eckhart mester filozófiai utalások vannak, a harmadik pedig az élet derűs elfogadása. És a filmből ki fog derülni, hogy Jacob Singer melyiket választja, és a rendező, illetve az alkotók melyik mellett teszik le a garast. Ez az Eckhart mester, ez nagyon érdekes, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos utalás. Ugye az Eckhart mesterre utal a Csontkovács, Danny Aiello a film során. A Eckhart mester azt mondta, hogy a démonok, ugye abár azokról a démonokról van szó, amik a szétsavazott agyú, vagyis hát a, hogy mondjam, a nagyon terhelt vietnámi múltú Jacobot üldözik. Ezek a démonok, ezek nem feltétlenül rosszak, mert ugye beszélünk démonokról és angyalokról, és Eckhart mester azt állította, hogy a démonok és az angyalok tulajdonképpen ugyanaz a személy, és semmi más nem akarnak, mint kiégetni belőled azt, ami ehhez a világhoz köt, ehhez a földi léthez köt téged. Tehát kiégetni belőled a személyiségedet, mindent, ami te rád jellemző, azt, ami te vagy, amilyen te vagy, és az örök isteni részedet, az pedig meghagyni, és elvinni a másik világba. És az a kérdés, hogy démonok vagy angyalok, az azon múlik, hogy te hogy viszonyulsz hozzájuk. Hogyha te védelmezed, hogyha te menteni próbálod mindazt, ami ehhez a világhoz köt téged. Tehát, hogyha élni akarsz, és kapaszkodsz, tízkörömmel kapaszkodsz az életednek a roncsaiba, akkor ezek démonok lesznek, és félelmetesek. Ha viszont kész vagy arra, hogy lemondj mindarról a dologról, ami ehhez a világhoz köt téged, és semmi mással nem vagy azonos, mint azzal az isteni részeddel, ami örök és halhatatlan, akkor ezek a démonok, ezek hirtelen megszelídülnek, és már mint angyalokat látod őket, és semmi más nem akarnak tőled, mint átvinni téged a kapun, vagy átvinni téged a fénybe, vagy most nevezhetünk, vagy megfogalmazhatjuk ezt akármilyen gicses módon. A lényeg az, hogy ez egy annyira erős és annyira örök tanítás, és annyira komoly megfejtés, vagy olyan nagyon jó megoldó kód vagy kulcs a filmhez. És nem csak ez a film, azt hiszem gyakorlatilag az összes mai filmünkhöz. Hát, vagy inkább azt lehet mondani, hogy a földi élethez. A saját életetekhez, és hogyha már itt tartunk ennél a szálnál, akkor az is nagyon fontos, hogy mennyet és pokolt, azt hogyan értelmezi ez a film, vagy szinte mindegyik mai filmünk. A menny és a pokol az nem egy konkrét hely, amivel ijeszgették évszázadokon át az embereket. A menny és a pokol egy szimbólum, a boldogságnak és a kétségbeesés állapotának a szimbóluma, ami minket nem csak a halálunk után, vagy közben, de a halálunk előtt itt az életünkben is utal élet, ahogy Walter mondta, a pokol a másik ember, és ezzel egy nagyon jó példáját adta a pokol számtalan lehetséges kiadásának. Hát a menny és a pokol az valójában nem egy-egy hely, hanem egy-egy tudatállapot. Van egy történet, mely szerint a pokol és a menny között tulajdonképpen annyi a különbség, hogy van egy nagy-nagy-nagy terem, van benne egy csomó ember, és középen van egy üst. Az emberek mind éhesek, és a karjuk helyén hatalmas nagy kanalak vannak, amelyek pont leérnek az üstnek az aljára, és ki tudják kanalazni a nagyon finom ételt, a nagyon finom ragut, ami az alján van ennek az üstnek. Csak hogy hát a karjuk, mármint ez a kanál, ami a karjuk helyén van, annyira hosszú, hogy nem tudják elérni a szájukkal, és nem tudnak enni, és a pokol és a mennyország valójában ugyanaz a hely, csak az egyik helyen azt látjuk, a pokolban azt látjuk, hogy ezek az emberek küzdenek, mint az állat, és próbálnak enni, de nem tudnak, ez a finomság kifröccsen a földre, és onnan próbálják fölnyalni, mint az ebek. A mennyország pedig egy ehhez nagyon hasonló hely, csak ott az embereket etik egymást. Egyik a másikának a kanalából eszik. Tulajdonképpen ennyi a különbség mennyország és pokol között. Ugyanazon a helyen vagyunk, mint végig, csak a hozzáállásunk, az attitűdünk valami egészen más. Az egyik esetben tízkörömmel védjük és féltjük azt, ami a miénk, a másikban meg egyszerűen odaadjuk, mintha sosem lett volna a miénk, mintha mindig is közös lett volna. Valami örök, valami, ami nem is elsősorban hozzánk kötődik, és valami, amiről könnyűszerrel lemondunk. Pár apróság még a film kapcsán, a neten, utána néztek, ti is megtaláljuk őket. A Silent Hill nevű számítógépes játék nagyon bevallottan rengeteget merített ebből a filmből, és a rajongói ezzel tisztában is vannak. Igen, egy primitív horrorjátékról van szó, ez pedig egy kiváló film, és, de más és állítólag a YouTube-on három kimaradt jelenetet is megtaláltok, amik egy még sötétebb értelmezését adják a filmnek, illetve állítólag a Fast Heat nevű effekteket ebben a filmben alkalmazták először. Nem maradt más hátra, mint meghatározni, hogy hányast is kapjon ez a film a tízes skálán mi tőlünk. Ez egy tízes film. Hú, ezzel bizony felraktad a lécet jó magasra, amit én most nem ugranék át, és kilencest adnék erre a filmre. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy ezúttal is figyelmeztetek ránk, és a jövő héten is itt leszünk. Szombaton és vasárnap egyaránt, és addig is nézzetek sok filmet, de csak Uzsér, a jobbakat. Robertet és Vida Viktort hallottátok. Sziasztok! Sziasztok!